हुए मर के हम जो रुसवा, अब तो मामूल सा बन गया है कि कहीं ताज़ियत या तजहीज़ और तकफ़ीन में शरीक होना पड़े तो मिर्ज़ा को ज़रूर साथ ले लेता हूँ। ऐसे मौक़ों पर हर शख्स इजहार हमदर्दी के तौर पर कुछ ना कुछ ज़रूर कहता है। क़तअ तारीख़ वफ़ात ही सही, लेकिन मुझे ना जाने क्यों चुप लग जाती है, जिससे ना सिर्फ पसमानदगान को बल्कि खुद मुझे भी बड़ा दुख होता है। लेकिन मिर्ज़ा ने चुप होना सीखा ही नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि सही बात को गलत मौके पर बेदगदगा कहने की जो सलाहियत उन्हें वदियत हुई है, वो कुछ ऐसी ही तकरीबों में गुल खिलाती है। वो घुप अंधेरे में सरे राह गुजर चराग नहीं जलाते, फुलझड़ी छोड़ते हैं, जिससे बस उनका अपना चेहरा रात के स्याह फ्रेम में जगमग करने लगता है। और फुलझड़ी का लफ्ज़ तो यूं ही मरव्वत में कलम से निकल गया, वरना होता यह है कि जिस जगह बैठ गए आग लगा कर उठे। इसके बावस वो खुदा के उन हाजिर व नाजिर बंदों में से हैं जो मोहल्ले की हर छोटी बड़ी तकरीब में, शादी हो या गमी, मौजूद होते हैं, बिलखुसूस दावतों में सबसे पहले पहुँचते और सबके बाद उठते हैं। इस अंदाज नशस्त व बर्खास्त में एक खुला फ़ायदा ये देखा कि वो बारी बारी सबकी गीबत कर डालते हैं, उनकी कोई नहीं कर पाता। चुनांचे इस सनेचर की शाम को भी मेवा शाह कब्रिस्तान में वो मेरे साथ थे। सूरज इस शहर खामोशा को, जिसे हजारों बंदगाने खुदा ने मरमर के बसाया था, लाल अंगारा सी आंख से देखता देखता अंग्रेज़ों के इकबाल की तरह गुरूब हो रहा था। सामने बेरी के दरख्त के नीचे एक ढांचा कबर बदर पड़ा था। चारों तरफ मौत की अमलदारी थी और सारा कब्रिस्तान ऐसा उदास और उजाड़ था जैसे किसी बड़े शहर का बाजार इतवार को। सभी रंजीदा थे, बकौल मिर्ज़ा, दफन के वक्त मैयत के सिवा सब रंजीदा होते हैं। मगर मिर्ज़ा सबसे अलग थलग एक पुराने कतबे पर नज़रें गाड़े मुस्कुरा रहे थे। चंद लम्हों बाद मेरे पास आए और मेरी पसलियों में अपनी कोहनी से आंकस लगाते हुए उस कतबे तक ले गए जिस पर मिन जुमला तारीख़ पैदाइश व पेंशन, मूलद व मस्कन, वल्दियत व ओहदा, एजाजी मजिस्ट्रेट दर्जा सोम, आसूदा लहद की तमाम डिग्रियां, माँ डिवीज़न और यूनिवर्सिटी के नाम के कंदा थीं, और आखिर में नहायत जली हरूफ में मुंह फेर कर जाने वाले को बजरिए क़ता बशारत दी गई थी कि अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द उसका भी यही हशर होने वाला है। मैंने मिर्ज़ा से कहा, ये लौहे मज़ार है या मुलाज़मत की दरख्वास्त? भला ओहदा, वल्दियत और डिग्रियां वगैरह लिखने का क्या तुक था? उन्होंने हस्बे आदत बस एक लफ्ज़ पकड़ लिया, कहने लगे, ठीक कहते हो, जिस तरह आजकल किसी की उम्र या तनख्वाह दरियाफ्त करना बुरी बात समझी जाती है, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह 20 साल बाद किसी की वल्दियत पूछना बदअखलाकी समझी जाएगी। अब मुझे मिर्ज़ा की चौंचाल तबीयत से ख़तरा महसूस होने लगा, लिहाजा उन्हें वल्दियत के मुस्तकबिल पर मुस्कुराता छोड़कर मैं 8-10 कबर दूर एक टुकड़ी में शामिल हो गया, जहाँ एक साहब जन्नत मकानी के हालात ज़िंदगी मज़े ले लेकर बयान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि खुदा गरीब के रहमत करे, मरहूम ने इतनी लंबी उम्र पाई कि उनके करीबी आयज़ा 10-15 साल से उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी की उम्मीद में जी रहे हैं। इन उम्मीदवारों में से बेशतर को मरहूम खुद अपने हाथ से मिट्टी दे चुके थे। बकिया को यकीन हो गया था कि मरहूम ने आबे हयात ना सिर्फ चखा है बल्कि डगडगा के पी चुके हैं। रावी ने तो यहाँ तक बयान किया कि अज़ बज़ के मरहूम शुरू से रख रखाव के हद दर्जे कायल थे, लिहाजा आखिर तक इस सेहत बख्श अकीदे पर कायम रहे कि छोटों को ताज़ीमन पहले मरना चाहिए। अलबत्ता इधर चंद बरसों से उनको फलक के कज रफ्तार से ये शिकायत हो चली थी कि अफसोस, अब कोई दुश्मन ऐसा बाकी नहीं रहा जिसे वो मरने की बददुआ दे सकें। इनसे कटकर मैं एक दूसरी टोली में जा मिला। यहाँ मरहूम के एक शनासा और मेरे पड़ोसी उनके लड़के को सब्रे जमील की तलकीन और गोल मोल अल्फाज में नेमुल बदल की दुआ देते हुए फरमा रहे थे कि बरखुद्दार, ये मरहूम के मरने के दिन नहीं थे, हालांकि 5 मिनट पहले यही साहब, जी हाँ यही साहब, मुझसे कह रहे थे कि मरहूम ने 5 साल कबल दोनों बीवियों को अपने तीसरे सहरे की बहारें दिखाई थीं और ये उनके मरने के नहीं, डूब मरने के दिन थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने उंगलियों पर हिसाब लगाकर कानाफूसी के अंदाज में ये तक बताया कि तीसरी बीवी की उम्र मरहूम की पेंशन के बराबर है, मगर है बिल्कुल सीधी और बेजबान। मगर मरहूम इस खुशफहमी में मुबतला थे कि उन्होंने महज अपनी दुआओं के जोर से मौसूफा का चाल चलन काबू में कर रखा है। अलबत्ता ब्याहता बीवी से उनकी कभी नहीं बनी। भरी जवानी में मियाँ बीवी 62 के हिंसे की तरह एक दूसरे से मुंह फेरे रहे और जब तक जिए एक दूसरे के आसाब पर सवार रहे। ममदूहा ने मशहूर कर रखा था कि मरहूम शुरू ही से ऐसे जालिम थे कि वलीमे का खाना भी मुझ नई नवेली दुल्हन से पकवाया। मैंने गुफ्तगु का रुख मोड़ने की खातिर गुंजान कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखते ही देखते चप्पा चप्पा आबाद हो गया। मिर्जा हसबे मामूल फिर बीच में कूद पड़े, कहने लगे, देख लेना, वो दिन दूर नहीं जब कराची में मुर्दे को खड़ा गाड़ना पड़ेगा और नायलॉन के रेडीमेड कफन में ऊपर जिप लगेगी ताकि मुंह देखने दिखाने में आसानी रहे। मेरी तबीयत इन बातों से उबने लगी तो एक दूसरे गौल में चला गया, जहां दो नौजवान सितार के गिलाफ जैसी पतलूने चढ़ाए चहक रहे थे। पहले टेडी बॉय की कमीज पर लड़कियों की ऐसी वाहियात तस्वीरें बनी हुई थीं कि नज़र पड़ते ही सक्का आदमी लाहौल लवला पढ़ने लगते थे और हमने देखा कि हर सक्का आदमी बार बार लाहौल पढ़ रहा है। दूसरे नौजवान को मरहूम की बेवक्त मौत से वाकई सदमा पहुंचा था क्योंकि उसका सारा वीकेंड चौपट हो गया था। चौंचलों और चोहलों का ये सिलसिला शायद कुछ और देर जारी रहता कि इतने में एक साहब ने हिम्मत करके मरहूम के हक में पहला कलमा खैर कहा और मेरी जान में जान आई। उन्होंने सही फरमाया, यूं आंख बंद होने के बाद लोग कीड़े निकालने लगे ये और बात है, मगर खुदा इनकी कब्र को अंबरी करे। मरहूम बिला शुबा साफ दिल नेक नियत इंसान थे और नेक नाम भी, ये बड़ी बात है। नेक नामी में क्या कलाम है, मरहूम अगर यूं ही हाथ मुंह धोने बैठ जाते तो सभी ये समझते कि वजू कर रहे हैं। जुमला खत्म होने से पहले मद्दाह की चमकती चंदिया यकायक एक धंसी हुई कब्र में गुरूब हो गई। इस मुकाम पर एक तीसरे साहब ने, जिनसे मैं वाकिफ नहीं, रूए सुखन किसी की तरफ हो तो रूए स्याह वाले लहजे में नेक नियति और साफ दिली का तज्जिया करते हुए फरमाया, बाज लोग अपनी पैदाइशी बुजदिली के सबब तमाम उम्र गुनाहों से बचे रहते हैं, इसके बरक्स बाजों के दिलो दिमाग वाकई आईने की तरह साफ होते हैं, यानी नेक ख्याल आते हैं और गुजर जाते हैं। शामत आमाल के मेरे मुंह से निकल गया, नियत का हाल सिर्फ खुदा पर रोशन है, मगर अपनी जगह यही क्या कम है कि मरहूम सब के दुख सुख में शरीक और अदना से अदना पड़ोसी से भी झुक कर मिलते थे। अरे साहब, ये सुनते ही वो साहब तो लाल भभूका हो गए, बोले, हजरत मुझे खुदाई का दावा तो नहीं, ताहम इतना जरूर जानता हूँ कि अक्सर बूढ़े खुर्रांड अपने पड़ोसियों से महज इस ख्याल से झुक कर मिलते हैं कि अगर वो खफा हो गए तो कंधा कौन देगा। खुशकिस्मती से एक खुदा तर्स ने मेरी हिमायत की, मेरा मतलब है मरहूम की हिमायत की। उन्होंने फरमाया कि माशाल्लाह, मरहूम ने इतनी लंबी उम्र पाई मगर सूरत पर जरा नहीं बरसती थी। चुनांचे सिवाय कनपटियों के और बाल सफ़ेद नहीं हुए। चाहते तो खजाब लगाकर खुर्दों में शामिल हो सकते थे, मगर तबीयत ऐसी कलंदराना पाई थी कि खजाब का कभी झूठो भी ख्याल नहीं आया। वो साहब सचमुच फट पड़े। आपको मालूम भी है, मरहूम का सारा सर पहले निकाह के बाद ही सफ़ेद काला हो गया था, मगर कन पट्टियों को वो कसदन सफ़ेद रहने देते थे ताकि किसी को शुबा ना गुजरे कि खजाब लगाते हैं। सिल्वर ग्रे कलमे, ये तो उनके मेकअप में एक नेचुरल टच था। अरे साहब, इसी मसलहत से उन्होंने अपना एक मस्नूई दांत भी तोड़ रखा था। एक दूसरे बदगो ने ताबूत में आखिरी कील ठूंकी। कुछ भी सही, वो इन खूसटों से हजार दर्जे बेहतर थे जो अपने पोपले मुंह और सफेद बालों की दाद छोटों से यूं वसूल करते हैं गोया ये उनकी जाती जद्दोजहद का समरा है। मिर्जा ने बिगड़ी बात बनाई। उनसे पीछा छुड़ाकर कच्ची पक्की कब्रें फांदता मैं मुंशी सनाउल्ला के पास जा पहुंचा, जो एक कतबे से टेक लगाए बेरी के हरे हरे पत्ते कचर कचर चबा रहे थे और इस अमर पर बार बार अपनी हैरानी का इजहार फरमा रहे थे कि अभी परसों तक तो मरहूम बातें कर रहे थे। गोया उनके अपने आदाब जानकनी की रूह से मरहूम को मरने से 3-4 साल पहले चुप हो जाना चाहिए था। भला मिर्जा ऐसा मौका कहाँ खाली जाने देते थे। मुझे मुखातिब करके कहने लगे, याद रखो, मिर्जा की आंख और औरत की जबान का दम सबसे आखिर में निकलता है। यूं तो मिर्जा के बयान के मुताबिक मरहूम की बेवाएं भी एक दूसरे की छाती पर दोहत्तड़ मार मार कर बैन कर रही थीं, लेकिन मरहूम के बड़े नवासे ने, जो 5 साल से बेरोजगार था, चीख चीख कर अपना गला बैठा लिया था। मुंशी जी बेरी के पत्तों का रस चूस चूस कर जितना उसे समझाते पुचकारते, उतना ही वो मरहूम की पेंशन को याद करके धाड़े मार मार कर रोता। उसे अगर एक तरफ हजरत इज़राइल से गिला था कि उन्होंने 30 तारीख तक इंतज़ार क्यों ना किया, तो दूसरी तरफ खुद मरहूम से भी सख्त शिकवा था, क्या तेरा बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन और। उधर मुंशी जी का सारा जोर इस फलसफे पर था कि बरखुददार, ये सब नजर का धोखा है। दरहकीकत जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं, कम अज कम एशिया में। नीज मरहूम बड़े नसीबावर निकले कि दुनिया के बखेड़ों से इतनी जल्दी आजाद हो गए, मगर तुम हो कि ना हक अपनी जवान जान को हलकान किए जा रहे हो। यूनानी मसल है कि वो ही मरता है जो महबूबे खुदा होता है। हाजरीन अभी दिल ही दिल में हसद से जले जा रहे थे कि हाय, मरहूम की आई हमें क्यों ना आ गई, के दम भर को बादल के एक फालसई टुकड़े ने सूरज को ढक लिया और हल्की हल्की फवार पड़ने लगी। मुंशी जी ने यक बारगी बेरी के पत्तों का फोक निगलते हुए इसको मरहूम के बहिश्ती होने का गैबी शगुन करार दिया, मगर मिर्जा ने भरे मजमे में सर हिला हिला कर इस पेश गोई से इख्तलाफ किया। मैंने अलग ले जाकर वजह पूछी तो इरशाद हुआ, मरने के लिए सनीचर का दिन बहुत मनहूस होता है। लेकिन सबसे पतला हाल मरहूम के एक दोस्त का था, जिनके आंसू किसी तरह थमने का नाम नहीं लेते थे, कि उन्हें मरहूम से दरीना रब्त और रफाकत का दावा था। इस रूहानी यकजहती के सबूत में अक्सर इस वाक़े का जिक्र करते कि बगदादी कायदा ख़त्म होने से एक दिन पहले हम दोनों ने एक साथ सिगरेट पीना सीखा। चुनांचे इस वक्त भी साहिब मौसूफ के बैन से साफ टपकता था कि मरहूम किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत दाग बल्कि दवा दे गए और बगैर कहे सुने पीछा छुड़ा के छुप छुपाते जन्नतुल फिरदौस को रवाना हो गए अकेले ही अकेले। बाद में मिर्जा ने सराहतन बताया कि बाहमी अखलास और यगानगत का ये आलम था कि मरहूम ने अपनी मौत से 3 माह पेशतर मौसूफ से 10,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त बतौर कर्ज हसना लिए, और वो तो कहिए बड़ी खैरियत हुई कि इसी रकम से तीसरी बीवी का महर मौजल बेबाक कर गए, वरना कयामत में अपने सास ससुर को क्या मुंह दिखाते। आपने अक्सर देखा होगा कि गुंजान मोहल्लों में मुख्तलिफ बल्कि मुतजाद तकरीबें एक दूसरे में बड़ी खूबी से जम हो जाती हैं, गोया दोनों वक्त मिल रहे हों। चुनांचे अक्सर हजरात दावत वलीमा में हाथ धोते वक्त चहलम की बिरयानी की डकार लेते या सोयम में शबीना फतुहात की लजीज दास्तान सुनाते पकड़े जाते हैं। लज्जत हमसागी का ये नक्शा भी अक्सर देखने में आया कि एक क्वार्टर में हनीमून मनाया जा रहा है तो रत जगह दीवार के इस तरफ हो रहा है, और यूं भी होता है कि दाईं तरफ घर में आधी रात को कवाल बिल्लियां लड़ा रहे हैं तो हाल बाईं तरफ वाले घर में आ रहा है। आमदनी हमसाये की बढ़ती है तो इस खुशी में नाजायज खर्च हमारे घर का बढ़ता है, और ये सानेहा भी बारहा गुजरा कि मछली तरहदार पड़ोसन ने पकाई और मुद्दतों अपने बदन से तेरी खुशबू आई। इस तकरीबी घपले का सही अंदाजा मुझे दूसरे दिन हुआ, जब एक शादी की तकरीब में तमाम वक्त मरहूम की वफात हसरत याद के तज़किरे होते रहे। एक बुजुर्ग ने के सूरत से खुद पा बरकाब मालूम होते थे, तश्वीशनाक लहजे में पूछा, आखिर हुआ क्या? जवाब में मरहूम के एक हम जमात ने इशारों कनायों में बताया कि जवानी में इश्तेहारी अमराज का शिकार हो गए, उधेड़ उम्र में जिनसी तौंस में मुब्तला रहे, लेकिन आखिरी अय्याम में तकवा हो गया था। फिर भी आखिर हुआ क्या? पाबरकाब मर्द बुजुर्ग ने अपना सवाल दोहराया। भले चंगे थे, अचानक एक हिचकी आई और जां बहक हो गए। दूसरे बुजुर्ग ने अंगूठे से एक फर्जी आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, सुना है 40 बरस से मर्जुल मौत में मुब्तला थे। एक साहब ने सूखे से मुंह से कहा, क्या मतलब? 40 बरस से खांसी में मुब्तला थे और आखिर उसी में इंतकाल फरमाया। साहब जन्नती थे कि किसी अजनबी मर्ज में नहीं मरे, वरना अब तो मेडिकल साइंस की तरक्की का ये हाल है कि रोज एक नया मर्ज ईजाद होता है। आपने गांधी गार्डन में इस बोरी सेठ को कार में चहलकदमी करते नहीं देखा, जो कहता है कि मैं सारी उम्र दमे पर इतनी लागत लगा चुका हूँ कि अब अगर किसी और मर्ज में मरना पड़ा तो खुदा की कसम खुदकुशी कर लूंगा। मिर्जा चुटकुलों पर उतर आए, वल्लाह मौत हो तो ऐसी हो। मरहूम के होठों पर आलम सुकरात में भी मुस्कुराहट खेल रही थी। अपने कर्ज ख्वाहों का ख्याल आ रहा होगा, मिर्जा मेरे कान में फुसफुसाए। गुनाहगारों का मुंह मरते वक्त सुअर जैसा हो जाता है, मगर चश्मे बदतूर मरहूम का चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था। साहब सलेटी रंग का गुलाब तो हमने आज तक नहीं देखा। मिर्जा की ठंडी ठंडी नाक मेरे कान को छूने लगी और उनके मुंह से कुछ ऐसी आवाजें निकलने लगी जैसे कोई बच्चा चमकीले फर्नीचर पर गीली उंगली रगड़ रहा हो। असल अल्फाज तो जहन से महव हो गए, लेकिन इतना अब भी याद है कि अंगूठे वाले बुजुर्ग ने एक फलसफियाना तकरीर कर डाली जिसका मफहूम कुछ ऐसा ही था कि जीने का क्या है, जीने को तो जानवर भी जी लेते हैं, लेकिन जिसने जीना नहीं सीखा वो मरना क्या जाने। एक मुतबस्सम खुद सुपर्दगी, एक बेताब आमादगी के साथ मरने के लिए एक उम्र कारयाज दरकार है। ये बड़े ज़र्फ बड़े हौसले का काम है बंदा नवाज। फिर उन्होंने बेलौस मरने के ख़ानदानी नुस्खे और हंसते खेलते अपनी रूह कब्ज़ कराने के पैंतरे कुछ ऐसे उस्तादाना तेवर से बयान किए कि हमें अताई मरने वालों से हमेशा हमेशा के लिए नफरत हो गई। खात्मा कलाम इस पर हुआ कि मरहूम ने किसी रूहानी जरिए से सुन गुन पा ली थी कि मैं सनीचर को मर जाऊंगा। हर मरने वाले के मुतालिक यही कहा जाता है, बात तस्वीर कमीज वाला टेडी बॉय बोला। कि वो सनीचर को मर जाएगा। मिर्जा ने उस बदलगाम का मुंह बंद किया। अंगूठे वाले बुजुर्ग ने शह मस्कुरा से पहले अपने नरी के जूते की गर्द झाड़ी, फिर पेशानी से पसीना पोंछते हुए मरहूम के इरफाने मर्ग की शहादत दी कि जन्नत मकानी ने वसाल से ठीक 40 दिन पहले मुझे फरमाया था कि इंसान फानी है। इंसान के मुतालिक ये ताज़ा खबर सुनकर मिर्ज़ा मुझे तख़लिये में ले गए। दरअसल तख़लिये का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था, वरना जिस जगह वो मुझे धकेलते हुए ले गए वो जनाने और मर्दाने की सरहद पर एक चबूतरा था, जहाँ एक मिरासन घूंघट निकाले ढोलक पर गालियाँ गा रही थी। वहाँ उन्होंने उस शगफ की तरफ इशारा करते हुए जो मरहूम को अपनी मौत से था मुझे आगाह किया कि ये ड्रामा तो जन्नत मकानी अक्सर खेला करते थे। आधी आधी रात को अपनी होने वाली बेवाओं को जगा जगा कर धमकियां देते कि मैं अचानक अपना साया तुम्हारे सर से उठा लूंगा, चश्मे जदन में मांग उजाड़ दूंगा। अपने बेतकल्लुफ दोस्तों से भी कहा करते कि वल्लाह अगर खुदकुशी जुर्म ना होती तो कभी का अपने गले में फंदा डाल लेता। कभी यूं भी होता कि अपने आप को मुर्दा तसव्वुर करके डकराने लगते और चश्मे तसव्वुर से मंजिली के सोटा से हाथ देखकर कहते, बखुदा मैं तुम्हारा रंडापा नहीं देख सकता। मरने वाले की एक-एक खूबी बयान करके खुश्क सिसकियां भरते और सिसकियों के दरमियान सिगरेट के कश लगाते, और जब इस अमल से अपने ऊपर रक्तारी कर लेते तो रुमाल से बार बार आंख की बजाय अपनी डुबडुबाई हुई नाक पोंछते जाते। फिर जब शिद्दते गरिया से नाक सुर्ख हो जाती तो जरा सबर आता और वो आलम तस्वुर में अपने कपकपाते हुए हाथ से तीनों बेवाओं की मांग में यके बाद दीगरे ढेरों अफशां भरते। इससे फारिग होकर हर एक को कोहनियों तक महीन महीन हसीन चूड़ियां पहनाते, ब्याहता को 4 चूड़ियां कम पहनाते थे। हालांकि इससे पहले भी मिर्जा को कई मर्तबा टोक चुका था कि खाकाने हिंद उस्ताद जौक हर कसीदे के बाद मुंह भर भर कर कुलियां किया करते थे, तुम पर हर कलमे हर फकरे के बाद वाजिब हैं। लेकिन इस वक्त मरहूम के बारे में ये ऊल जलूल बातें ऐसे वाशिकाफ लहजे में सुनकर मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही मुनग्गिज हो गई। मैंने दूसरों पर ढाल कर मिर्जा को सुनाई, ये कैसे मुसलमान है मिर्जा, दुआए मग़फ़रत नहीं करते ना करें, मगर ऐसी बातें क्यों बनाते हैं ये लोग। खल्क़े खुदा की जबान किसने पकड़ी है, लोगों का मुंह तो चेहलम के निवाले ही से बंद होता है। मुझे चेहलम में भी शिरकत का इत्तेफाक हुआ, लेकिन सिवाय एक नेक तीनत मौलवी साहब के जो पलाव के चावलों की लंबाई और गलावट को मरहूम के ठेठ जन्नती होने की निशानी करार दे रहे थे, बकिया अफराद की गुल अफशानी गुफ्तार का वही अंदाज था, वही जग जग थे, वही चहचहे। एक बुजुर्गवार जो नान कोरमे के हर आतशी लुकमे के बाद आधा आधा गिलास पानी पीकर कबल अज़ वक्त सैर बल्कि सैराब हो गए थे, मुंह लाल करके बोले कि मरहूम की औलाद नहायत नाखलफ निकली। मरहूम व मग़फ़ूर शद्द व मद से वसीयत फरमा गए थे कि मेरी मट्टी बगदाद ले जाई जाए, लेकिन नाफरमान औलाद ने उनकी आखिरी ख्वाहिश का जरा पास ना किया। इस पर एक मुंह फट पड़ोसी बोल उठे कि साहब ये मरहूम की सरासर ज्यादती थी कि उन्होंने खुद तो तादमे मर्ग म्यूनिसिपल हदूद से कदम बाहर नहीं निकाला, हद ये कि पासपोर्ट तक नहीं बनवाया। और एक वकील साहब ने कानूनी मुंह शगाफी की, बैनुल अक्वामी कानून के मुजिब पासपोर्ट की शर्त सिर्फ जिंदों के लिए है, मुर्दे पासपोर्ट के बगैर भी जहां चाहे जा सकते हैं, ले जाए जा सकते हैं। मिर्जा फिर लुकमा दे गए। मैं कह ये रहा था कि यूं तो हर मरने वाले के सीने में ये ख्वाहिश सुलगती रहती है कि मेरा कांसी का मुजस्मा, जिसे कदे आदम बनाने के लिए बाज़ औक़ात अपनी तरफ से पूरे 1 फुट का इजाफा करना पड़ता है, म्यूनसिपल पार्क के बीचों बीच अस्तादा किया जाए और जुमला नाज़नीना ने शहर 4 माह 10 दिन तक मेरे लाशे को गोद में लिए बाल बिखराए बैठी रहें। मिर्ज़ा ने दूसरा मिसरा लगाया। मगर साहब, वसीयतों की भी एक हद होती है। हमारे छुटपन का किस्सा है। पीपल वाली हवेली के पास एक झोपड़ी में 39 ईस्वी तक एक अफीमी रहता था। हमारे मोहतात अंदाजे के मुताबिक उम्र 66 साल से किसी तरह कम न होगी, इसलिए कि खुद कहता था कि 65 साल से तो अफीम खा रहा हूँ। 24 घंटों अंटा गफील रहता था। जरा नशा टूटता तो मकमूम हो जाता। गम ये था कि दुनिया से बे औलाद जा रहा हूँ। अल्लाह ने कोई औलाद नरीना ना दी जो उसकी बान की चारपाई की जायज वारिस बन सके। उसके मुतालिक मोहल्ले में मशहूर था कि पहली जंगे अजीम के बाद से नहीं नहाया है। उसको इतना तो हमने भी कहते सुना कि खुदा ने पानी सिर्फ पीने के लिए बनाया था, मगर इंसान बड़ा जालिम है। राहतें और भी हैं गुस्ल की राहत के सिवा। हाँ तो साहब, जब उसका दम आखिर होने लगा तो मोहल्ले की मस्जिद के इमाम का हाथ अपने डूबते दिल पर रख कर ये कौलो करार किया कि मेरी मैयत को गुस्ल ना दिया जाए, बस पोले पोले हाथों से तयम्मुम करवा के कफना दिया जाए, वरना हशर में दामनगीर होऊंगा। वकील साहब ने ताईद करते हुए फरमाया, अक्सर मरने वाले अपने करने के काम पसमानदगान को सौंप कर ठंडे ठंडे सुधार जाते हैं। पिछली गर्मियों में दीवानी अदालतें बंद होने से चंद यौम कबल एक मकामी शायर का इंतकाल हुआ। वाक्या है कि उनके जीते जी किसी फिल्मी रिसाले ने भी उनकी उरिया नज्मों को शर्मिंदा तबात ना किया। लेकिन आपको हैरत होगी कि मरहूम अपने भतीजे को ईसाले सवाब की ये राह सुझा गए कि बाद मर्दन मेरा कलाम हिनाई कागज पर छपवा कर साल के साल मेरी बरसी पर फकीरों और मदीरों को बिला हदिया तकसीम किया जाए। पड़ोसी की हिम्मत और बढ़ी। अब मरहूम ही को देखिए, जिंदगी में ही एक कतए अराजी बड़े अरमानों से अपने कब्र के लिए रजिस्ट्री करवा लिया था, गो के बेचारे इसका कब्जा पूरे 12 साल बाद ले पाए। नसीहतों और वसीयतों का ये आलम था कि मौत से 10 साल पेशतर अपने नवासों के एक फहरिस्त हवाले कर दी थी, जिसमें नाम ब नाम लिखा था कि फलां वलद फलां को मेरा मुंह ना दिखाया जाए। जिन हजरात से ज्यादा आज़ुर्दा खातिर थे उनके नाम के आगे वल्दियत नहीं लिखी थी। तीसरी शादी के बाद उन्हें इसका तवील जमीमा मुरतब करना पड़ा, जिसमें तमाम जवान पड़ोसियों के नाम शामिल थे। हमने तो यहाँ तक सुना है कि मरहूम ना सिर्फ अपने जनाजे में शुरका की तादाद मुतय्यन कर गए, बल्कि आज के चेहलम का मेन्यू भी खुद ही तय फरमा गए थे। वकील ने खाके में शोख रंग भरा। इस मौके पर खशखशी दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने पलाव से सैर होकर अपने शिकम पर हाथ फेरा और मेन्यू की ताईद और तौसीफ में एक मुसलसल डकार दागी, जिसके इख्तिताम पर इस मासूम हसरत का इजहार फरमाया कि काश आज मरहूम जिंदा होते तो ये इंतजामात देखकर कितने खुश होते। अब पड़ोसी ने तीघे जबान को बेनियाम किया। मरहूम सदा से सूए हजम के मरीज थे, गजा तो गजा बेचारे के पेट में बात तक नहीं ठहरती थी। चटपटी चीज़ों को तरसते ही मरे। मेरे घर में से बता रही थी कि एक दफ़ा मलेरिया में सरसाम हो गया और लगे बहकने, बार बार अपना सर मंजिली के जानों पर पटकते और सुहाग की कसम दिलाकर ये वसीयत करते थे कि हर जुमेरात को मेरी फातिहा चाट और कमारी बकरी की सिरी पर दिलवाई जाए। मिर्ज़ा फड़क ही तो गए, होंठ पर जबान फिरते हुए बोले, साहब वसीहतों की कोई हद नहीं। हमारे मोहल्ले में 1.5-2 साल पहले एक स्कूल मास्टर का इंतकाल हुआ, जिन्हें मैंने ईद बकरीद पर भी सालिम और साबित पजामा पहने नहीं देखा। मगर मरने से पहले वो भी अपने लड़के को हिदायत कर गए कि पुल बना, चाह बना, मस्जिद और तालाब बना। लेकिन हुजूर, अब्बा की आखिरी वसीयत के मुताबिक फैज़ के असबाब बनाने में लड़के की मुफलिसी के अलावा मुल्क का कानून भी मज़ाहिम हुआ। यानी क्या? वकील साहब के कान खड़े हुए। यानी ये कि पुल बनाने की इजाज़त आजकल सिर्फ पीडब्ल्यूडी को है, और बिलफर्ज़ महाल अगर कराची में 4 फीट कुआं खोद भी लिया तो पुलिस उसका खारी कीचड़ पीने वालों का चालान इकदाम खुदकुशी में कर देगी। यूं भी फटीचर से फटीचा कस्बे में आजकल कुएं सिर्फ ऐसे वैसे मौकों पर डूब मरने के काम आते हैं। रहे तालाब तो हुजूर ले दे के उनका ये मसरफ रह गया है कि दिन में उन पर गांव की भैंसे नहाएं और सुबह जैसे आई थीं उससे कहीं ज्यादा गंदी होकर चराग जले बाड़े में पहुंचे। खुदा खुदा करके ये मुकालमा ख़त्म हुआ तो पटाखों का सिलसिला शुरू हो गया। मरहूम ने कुछ छोड़ा भी? बच्चे छोड़े हैं, मगर दूसरा मकान भी तो है। उसके किराए को अपने मज़ार के सालाना मरम्मत सफ़ेदी के लिए वक्फ कर गए हैं। पड़ोसियों का कहना है कि ब्याहता बीवी के लिए एक अंगूठी भी छोड़ी है। अगर उसका नगीना असली होता तो किसी तरह 20,000 से कम की नहीं थी। तो क्या नगीना झूठा है? जी नहीं, असली इमिटेशन है। और वो 50,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी क्या हुई? वो पहले ही मंजिली के मेहर में लिख चुके थे। उसके बारे में यार लोगों ने लतीफा घर रखा है कि मंजिली बेवा कहती है कि सरताज के बगैर जिंदगी अजीरन है। अगर कोई उन्हें दोबारा जिंदा कर दे तो मैं बखुशी 10,000 लौटाने को तैयार हूँ। हमने खानगी जराए से सुना है कि अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे कि मरहूम मंजिली पर ऐसे लहलोट थे कि अब भी रात बारात ख्वाबों में आ आकर डराते हैं। मरहूम अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ठीक करते हैं। अभी तो उनका कफन भी मैला नहीं हुआ होगा कि सुनने में आया है कि मंजिली ने रंग चुने दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर दिए हैं। अगर मंजिली ऐसा करती है तो बिल्कुल ठीक करती है। आपने सुना होगा कि एक जमाने में लखनऊ के निचले तबके में ये रिवाज था, 40वें पर ना सिर्फ ये कि अनवाव अकसाम के पुरतकल्लफ खानों का एहतमाम किया जाता, बल्कि बेवा भी 16 सिंगार करके बैठती थी ताकि मरहूम की तरसी हुई रूह कमा हक्कहू मुतमत्तों हो सके। मिर्ज़ा ने ऐन और हे सही मखरज से अदा करते हुए मरे पर आखिरी दुर्रा लगाया। वापसी पर रास्ते में मैंने मिर्ज़ा को आड़े हाथों लिया। जुम्मे को तुमने वाज़ नहीं सुना? मौलवी साहब ने कहा था कि मरे हुओं का जिक्र करो तो अच्छाई के साथ। मौत को ना भूलो कि एक ना एक दिन सबको आनी है। सड़क पार करते करते एकदम बीच में अकड़ कर खड़े हो गए। फरमाया कि अगर कोई मौलवी ये जिम्मा ले ले कि मरने के बाद मेरे नाम के साथ रहमतुल्ला लिखा जाएगा तो आज ही इसी वक्त इसी जगह मरने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी जान की कसम। आखिरी फकरा मिर्जा ने एक बेसब्री कार के बम्पर पर तकरीबन उकड़ू बैठकर जाते हुए अदा किया।